राम यह प्रवचन परम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा पौष कृष्ण चतुर्थी विक्रम संवत 2051 तदनुसार 21 दिसंबर 1994 को लगभग 6 बजे सॉल्ट लेक कलकत्ता में हुआ। राम राम पराकृत नवद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मज प्रपन्न पारिजाताय पुत्रवेत्री गोपालय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषित करान्दवनीरदावात् पीतांबराधरुणबिंबफलाधरोष्टात् पूर्णेन्दुसुंदर मुखाद्यन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। हरिः ओं नमो सुपरमात्मने नमः श्री गोविन्दाय नमो नमः श्री गुरुशरणकमलेभ्यो नमः महात्म्यो नमः सर्वेभ्यो नमो नारायण नारायण नारायण नारायण। और वो यदि पूजा पाठ धर्म व्रत आदि कोई करने की बात कहता है तो पिताजी को नहीं सुहाता, वो कहते हैं कर्म करो और कर्म में भी केवल पैसा कमाओ, और कहते हैं ये तो मनुष्य का कर्तव्य है। तो अब क्या कर्तव्य है, हम लोग यहाँ इधर जरा सत्संग हमको मिलता नहीं तो क्या करना चाहिए? कर्तव्य क्या है, तो पशुओं का है, पशु है, पक्षी है, इनका है, आजीविका के लिए पैसा भी तो कमाना पड़ता है। मना कौन करता है, यही कर्म, ये तो एतावति निश्चिता कामोप भोग परमा एतावति निश्चिता, ये असुर स्वभाव बताया है। राक्षस असुर आपने सुना है कि नहीं? एक मनुष्य होते हैं, एक असुर होते हैं, राक्षस होते हैं, सुना है ना? गीता जी में 16वां अध्याय आता है, उसमें देवी संपत्ति का वर्णन है और असुर संपत्ति का वर्णन है। असुर है, राक्षस है, उनकी संपत्ति, उनका स्वभाव कि पैसा कमाना और भोग भोगना ये ही है जो कुछ है, जो ऐसा समझने वाले असुर बताए हैं गीता ने। मैं नहीं कहता हूँ, मैं तो गीता की बात कहता हूँ। कामोप भोग परमा एतावदिति निश्चिता, संसार का धन कमाना और भोग भोगना इतना ही है, बस इतना ही है। एतावदिति निश्चिता, पक्की इतनी बात है, कर्म करो, पैसा लाओ और भोग भोगो। ये नहीं सोचते कि पैसा काम यहाँ तो चलता है पर मरना पड़ेगा कि नहीं, मरने के बाद यहाँ का पैसा क्या काम आएगा, मरना तो पड़ेगा, मरने के बाद क्या पैसा काम आएगा बताओ। मनुष्य योनि एक ऐसा है कि जो यहाँ भी काम आवे मरने के बाद भी अपना काम कर ले वो मनुष्य है, और यहाँ यहाँ ही करना है ये राक्षस है, असुर है, वो मनुष्य नहीं है, ऐसा गीता ने कहा है। कामोप भोग परमा, बस भोग भोगना, संग्रह करना, एतावधि निश्चिता, निश्चित है, इतना ही है बस। और मनोरज कैसे होते हैं, वे भजन सुन करते हैं कोई तो कैसे कहते, इध मध्य में आलम प्राप्त से मुझे दो मिल गया, इतना धन और लेना है, इतना वहां से आ जाएगा, इतना वहां से आ गया, वे संध्या का इतनी करते, यही चिंतन हो रहा है। ये असुरों का निश्चय है, असुर असुर राक्षस, असुर राक्षस, रावण जैसे हुए ना, हिरणाक्ष है, हिरणकशिपु है, रावण है, शिशुपाल दंत वक्त आदि हुए है, उनके लक्षण बता रहे ये। तो कर्म करो, मेरे कर्म क्या करे, ये कर्म काम नहीं भाई, ये मेरे कर्म फूटेगा, ये कर्म कर्म नहीं है, ये तो सुना ही करे मयान से किन गुरुवंती संतवा सोदर पूर्णम कागला भी अपने खा ले भाई, पशु पक्षी भी तो करने हैं, मनुष्य पना क्या हुआ। अगर रुपया ही कमाना है, भोग ही भोगना है, तो मनुष्य जन्म खराब क्यों किया? मनुष्य शरीर है तो सोचने का है कि इनके बाद में मरने के बाद क्या दशा होगी, कहाँ जाएंगे, क्या होगा, ये पैसा क्या काम आवेगा, ये सोचना चाहिए ना। मरना तो पड़ेगा ही, दूसरा काम तो होगा कि नहीं होगा, पर मरना तो जरूर होगा। एक लड़का पैदा हुआ तो लड़का पढ़ेगा कि नहीं पढ़ेगा पता नहीं, ये बड़ा होगा कि नहीं होगा कि हो भी सकता है नहीं भी, ब्याह होगा हो भी सकता है नहीं भी, इसके छोरा छोरी होंगे कि नहीं कि हो भी सकते है नहीं भी, हरेक काम में नहीं भी साथ रहता है, बट मरेगा कि नहीं मरेगा, इसमें नहीं भी रहते मरेगा नहीं भी हो सकता है क्या, तो अवश्य मरना पड़ता है। उसके बाद कुछ सोचा है कि नहीं। मैं प्रार्थना करता हूँ भाई बहनों से कि मरने के बाद का भी कोई ठिकाना किया है कि नहीं, यहाँ कमाओ और यहाँ रहोगे तो ठीक है, पर मरने के बाद क्या दशा होगी, कहाँ जाओगे, क्या दशा होगी। मरने बाद भी है अपने हिंदू का हिंदुस्तान में भारतवर्ष में श्राद्ध करो, तर्पण करो, अपना दिन आ जाए तो वैद्य उनके लिए ब्राह्मण भोजन करो, ये करो, रीत आ रही है, दान पुण्य करो, क्यों कि मरने के बाद भी काम आएगा। तो मरने के बाद है नहीं तो श्राद्ध किसे करते हो, तर्पण किसके करते हो, बरसी किसी करते हो। बात पूछूं, आप जितने बैठे हो आप मरने के बाद आदमी को मानते हो, नहीं भी रहता है, मन शरीर तो छूट गया पर उसकी आत्मा रहती है कि नहीं रहती है, ये बताओ भाई। जिन भाइयों के ऐसा हो कि मरने के बाद नहीं रहता वे बोलो कि मरने के बाद नहीं रहता है, जीव जीत है और बेसुख सही जी, ऐसी मान्यता हुई भाई बोले। मरने के बाद रहता नहीं है, ये हिंदुस्तान में ये बात आश्चर्य की बात है। बड़ी बड़ी इतिहास की बातें आती हैं, वे राक्षस हुए, असुर हुए, राजा लोग हुए, ऐसे मर गए, फिर जन्म के दूसरे जन्म वहां गए वहां गए, कल्याण का वो पुनर्जन्म मांग के निकला है, पुनर्जन्म होता है कल्याण का अंक निकला, विशेष कल्याण आता होगा ना आपके घर में, आता है ना, परलोक और पुनर्जन्म है ऐसा निकला है, बड़ा सर अंक इतना पुनर्जन्म होता है, पुनर्जन्म की बातें कही और ऐसे जन्म हुआ कि मैं यहाँ घर में था, उसने अपना घर बता दिया, गांव में गए गली में और घर बता दिया ये मेरा घर है। एक लड़का था उसने कहा कि मैं अमुक गांव का हूँ, मैं अमुक गांव रहने वाला पहले जन्म में था, उसको ले गए पुनर्जन्मांक, उस पुनर्जन्मांक पढ़ो तो सर भाई, परलोक और पुनर्जन्मांक उसको पढ़ो, कल्याण ने कितनी जागृति की है। ले गए वहां, ले गए तो अपने के तुम घर बता दे, मेरा दूसरे जन्म में छोरा छोटा है वो, और गले में ले जना ये मेरा घर है, और उसी स्त्री गई ये मेरी स्त्री है, अब वो तो छोटा सा छोरा बड़ी सारी वो पहले जन्म की स्त्री है, स्त्री गैर पुरुषों का आपस में बात हुई जगह बात बता दी, स्त्री बोली कि मेरे घर मेरे पति के स्वाति से किसी को मालूम नहीं है ये बात, जो बता दीजिए मेरी बात हुई ना मेरी स्त्री है। परलोक पुनर्जन्मांक में ऐसी घटना कई आई है, आजकल के जमाने में लोग बताते हैं, तो उस दिन के लिए कुछ किया है कि नहीं, पैसा कमाना ठीक ये भी कमाना है, पर ये भी कमाना, ये ही कमाना नहीं है, ये भी काम है ठीक है। हम यहाँ बैठे हैं तो यहाँ भी हमारा आसन मिल गया, ठीक जगह मिल गई, पर यहाँ की थोड़ी, अब जाएंगे तो वहां चाहिए ना और चाहिए ना, ये जगह थोड़ी हमारी है, आपकी ये जगह है, ये जगह में निगाह रखो भाई, अपनी जगह अपने अपने बैठो, इस जगह की निगाह रखो, परंतु यहाँ से जाएंगे तब अपने घर पहुंचेंगे ना, तो ये जगह हमारी थोड़ी है ये जगह अपनी अपनी होगी। ऐसे ही इस शरीर में जन्म लिया है, रहते हो, इतना ही नहीं है अगली भी है जन्म, इस वास्ते परलोक के लिए ये सत्संग स्वाध्याय आदि होता है, ये इसका तात्पर्य ये है कि अगड़े धर्म का विचार करे, जिसका प्रबंध करे। कहीं किसी गांव भी जाते हो तो वहां पर स्टेशन पर कोई सवारी मिलती है कि नहीं, वह क्या प्रबंध है, सोचते हैं एक दिन बिल्कुल छोड़कर जाओगे उसका कुछ पता ही नहीं है तो वहां क्या दशा होगी। इस वास्ते ये काम भी करो पर अगाड़ी का भी सोचो, भजन पाठ जप कीर्तन ये साथ चलेगा। कल्पना करो एक राजा थे, एक राजा उनकी प्रजा में रहने वाले लोग थे, उन सब ने कहा नारायण नारायण नारायण नारायण राम राम राम राम राम राम राम राम। उसके राज्य में एक रईस रहते थे, धनी आदमी, तो कुछ गड़बड़ी कर दी थी तो राजा ने कहा तुम्हें अमुक दिन यहां से जाना पड़ेगा, साथ में कुछ कुछ मिल जा सकती, जैसे तुम्हारा घोड़ा है उस पर चढ़ करके ले जाओ, और चीज साथ में नहीं ले जा सकती, अकेला जाना पड़ेगा, कुटुंब और जगह भेज दें, कुटुंब में वो तुम्हारे को अकेले को भेज जाएंगे, निकलना पड़ेगा राज्य से। तो उसने क्या किया कि उसके कई गांव थे, गांवों की बिक्री कर दी, घोड़ा थे, हाथी थे, मोटरा थी, जमीन थी, बहुत थी, वो बिक्री कर दी, मकान बड़े बड़े कई बेच दिए, उनके कर लिए रुपए, रुपयों के कर लिए हीरा पन्ना, लाख लाख दो दो लाख तीन तीन लाख का हीरा, वे हीरे बना लिए, वे हीरा बना करके अपने पॉकेट में ले लिए, और कहा जयराम जी की सभा में जाता हूं कि तुम्हारे वो गांव कहाँ है पॉकेट में है, कि तुम्हारा वो बड़ा मकान कहाँ है तुम्हारे पॉकेट में, हाथी घोड़ा तो पॉकेट में है सब, तुम्हें जमीन जायदाद मेरे पॉकेट में, भाई मेरे पॉकेट में सब पॉकेट में, जेब में, और जेब में कैसे आवे, एक ईंट भी अंटती नहीं, मकान का मकान जेब में वहां सब कैसे है, कि सबके कर लिए रुपये, रुपयों के कर लिए रत्न है दोगे, तीन तीन लाख का एक एक हीरा ये मेरे पॉकेट में है, जहां जाएंगे हीरों को बेच करके रुपया रुपया से चीज खरीद लेंगे हमारे पॉकेट में से भी सारा सब हो जाएगा। तो ये बुद्धिमान आदमी था ना, यहाँ का तो जाना पड़ेगा, ऐसे एक दिन आप जाओगे, उसके साथ तो घोड़ा था, शरीर था, आपका शरीर भी यही ले जाएगा, मशाला में बाढ़ देंगे लोग, फिर साथ में क्या जाएगा, मरना तुमको प्रयोग पड़ेगा ही, ये तो बात पहले कह दी, और काम तो होगा कि नहीं होगा, मरना तो जरूर पड़ेगा, जन्म लियो जन मरनो ही पड़सी, मोतड़ी नगरो सिर कूटे रे, तो जन्म लियो मरना पड़ेगा, बोलो इसमें कोई संदेह है क्या, मरे और नहीं भी मरे ऐसा होता है क्या। तो पॉकेटों में भर लिए सब रत्न, अब यार जाओगे तो शरीर कुछ नहीं रहेगा, शरीर भी यही पड़ा रहेगा, तो आपके पॉकेटों में रत्न भरो, पॉकेट क्या है जानते हो, साथ में एक ईंट नहीं ले जा सकते, सब जमीन मकान सब ले गया साथ में, हथियार घोड़े सब पॉकेट में ले गया, ऐसी अटकल बताओ आपको, साथ में ले जाओ सब, ठीक है ना, हाथी घोड़ा कैसे नहीं, हाथी ले जाओ इस पॉकेट में, नहीं ले जा सकते, तो यहां मरने पर अपने साथ में पॉकेट क्या जाएगा, जिसमें भर ले। एक गांव में एक पंडित जी रहते थे, पंडित क्या प्रसाद करा दे, त्रम करा दे, नाम निकाल दे, थोड़ा बस पंचांग देख ले, एक आदमी वो था, अब किसी के घर कागज आ जाए किसी का तो किसको बचाओ, चलो पंडित जी के पास उनसे बचाएंगे, वही बात है दूसरे पर तो नहीं, तो एक आदमी के कागज आ गया, वो सुबह के मेरे खेत जाना है, बड़ा दौड़ा जेल से, अरे कहाँ जाया है, कहा पंडित जी के पास जाता हूँ, क्या समाचार है, मेरे जल्दी जाना है खेत, देरी हो रही है, मरमड़ो है, अच्छा बताओ भाई, पंडित जी पास गया, क्या जाता, कहाँ जाता है पंडित जी, कि पंडित जी तो मर गए, तो मर गया तो क्या, मेरे कागज तो पढ़ देंगे, बड़े कहीं मूर्ख कहेगा कागज पढ़ देंगे, कहते मरने से मौन ले ले, पढ़ते ही नहीं, कोई काम करते ही नहीं, कैसा मूर्ख है, हमारे काम मेरे तो साथ पड़ी है, मारे मर जाओ तो मेरा काम तो करेंगे। अब सोता लंबा पड़ा है वो, हमने पंडित जी अरे क्या करता है, क्या क्या करता है, मारे कागज पढ़ाना है, मारे जरूरी काम है, देखो तो पंडित जी क्या लगा है, अरे ये देखते नहीं, क्यों देखना बंद कर दिया, अरे मर गए, मर जाता देखना नहीं, मर जाता वो देखता नहीं है क्या, पंडित जी सुने पड़े पड़े क्या सोचते, बोलो, अरे ये सुनते नहीं, देखते ही सुनते ही नहीं, तो बोले बोलते ही नहीं, अच्छा ये बोलते भी नहीं, तो सुनते ही नहीं, पड़े पड़े क्या सोचते हो, ये सोचे क्या, सोच रहे है ही नहीं, सोचने सकती भी नहीं है, अच्छा कहीं बात नहीं, पंडित जी बात तो बताओ, अच्छा कैसा फिर वो है, फिर वही बात करता है, ना देखते हैं ना सुनते हैं ना बोलते हैं ना लेते हैं ना देते हैं, कोई काम कर, अरे क्या काम, मर गए काम कैसे कर रहे, तो ये देखने की शक्ति कम गई, वो तो वर्षा से गई, सुनने की शक्ति गई, चखने की शक्ति गई, झाड़े हाड़े की लहर देने की शक्ति साथ ही गई, वो तो ऐसा थे जैसे मर्जी देना ऐसा रह लगा गया, इन पाकटों में भरो चीजा, मन में शुद्ध भाव भरो, रुपया खर्च हो जाए तो हो जाओ, बीच में दया भर दो, हजार दस हजार रुपया लगा दिया गरीबों की सेवा में, दया भीतर भर गई तो पॉकेट में भर लिया रत्न आपने, बढ़िया, तो जहाँ जाओ जया दे सबसे, अच्छे आदमियों के यहाँ आदर होता है कि नहीं, एक खराब आदमी आता है एक अच्छा संत आता है, तो संत का सब आदर करते हो नहीं, क्यों करते हो, मेरे पॉकेट में अच्छी चीज है, मन में अच्छी बात है, आंखों में अच्छी बात है, जबान में अच्छी बात है, उन कानों में अच्छी बात है, अच्छे अच्छे पॉकेट भर रत्न भरे हुए है, या खराब है जगह कूड़ा भरी हुई है, कौन सा है, तो ये साथ में चल रहे पॉकेटों में, बढ़िया चीज भरो तो रुपया कमाओ, रुपया कमाओ, रुपया साथ चलेगा। एक आदमी बहुत लोभी था, उसको एक संत मिले, क्या करता है महाराज गृहस्थ है, रुपया चाहिए रुपया, तो ये कैसे करो कि तुम जाओ तो हमारे वहां चीज पहुंचानी है, हमारे में मर गए पिताजी और उन्हें चीज पहुंचानी है, कम से कम एक सुई पहुंचा देना, तुम एक मेरी सुई तुम जाते हो ना, तब तो देखो शरीर जब याद रखना, मेरा काम करोगे ना, तुम्हारे हमारे प्रेम में मेरा काम करोगे, कहा करूंगा, ये सुई दिया सुई ले, ये सुई पहुंचा देना वहां हमारे, वहां तुम जाते हो मरते हो, तो कहते ठीक ले ली सुई, अब सुई कहाँ रखू, मेरी कपड़े में रखू तो कपड़े भी ले जाएगा, जेब में रखूं तो यही मिल जाएगा, अब मुंह में ले रहूं तो शरीर भी नहीं बढ़ जाएगा, मैंने पूछा तू साथ में ले जा कि सेहत बदल, कहाँ रखू साथ में, ये लोग बाल देंगे मेरे, गर्मी कैसे सर्दी रख, अब पास वो घर सही है सुई, मैं तो साथ नहीं ले जा सकता, कि सुई साथ नहीं ले जा सकता, धन ले मकान साथ ले जाओ, साथ नहीं ले जाते सुई भी मकान ले जाओगे, एक रुपया ले जाओगे, कहाँ ले कैसे जाओ बताओ, शरीर तो बाढ़ देंगे लोग, धनानि भूमो पशवस्त गोष्ठे जाजा गृह द्वार शमशाने देह स्थितायाम परलोक मार्गे धर्मानुगो गच्छत जीव एक, एक लग जाएगा जीवड़ो जासी एक लो साथे पुनर्पाप, पुनर्पाप के भी साथ जाएगा, वे वहां पॉकेटों में भरा हुआ है, मन में बुद्धि में इंद्रियों जो साथ में जाते पाकर, इन पॉकेटों में अच्छी चीज भरो, लोभ भर लिया, क्रोध भर लिया, कामना भर लेनी, मार द्वेष भर लिया, बैर भर लिया, ऐसे साथ में चलेगा साहब, आप संपत्ति चलेगा, स्वभाव खराब बना लिया ये साथ जाएगा, स्वभाव अच्छा बनाया साथ जाएगा, अच्छा स्वभाव जहां जाएगा सब आदर हो, महाराज आए महाराज आए महाराज आए महाराज आए, सब ऐसा कहते हैं राजी होते हैं सभी, महाराज एक कौड़ी दी किसी को, कुछ धन पर खाया है क्या बताओ, दिल से महाराज आए महाराज आए, क्या बात है, उन पॉकेट में धन है, वो धन बिना बिक्री किए धन काम करता है, तो स्वभाव अच्छा बनाओ, पैसा है पैसा है पैसा लोभी बनाओ, लोभी आदमी अपने छोरा छोरा अच्छा नहीं लगता, माँ बाप को अच्छा नहीं, पेटू और चट्टू आदमी होता है छोरा अच्छा नहीं लगता, बहन है वह घर से आती है बनवा इतनी मांगती है चीज ले लेती है, तो घर वाले पहले सावधान हो जाए, भाई से आते हैं भाई से आवे, सब चीज भीतर रखो, दिखाओ मत, मामला देंगे तो चीज दिख जाएगी, नहीं दें तो मन खराब, नसीजों से भी खराब, ताला लग जाता है, ताला घर की बेटी है परंतु स्वभाव लेने का है। अरे संत महात्मा जाओ तो मेरी एक बात याद आएगी, मैं तो इतना ऊंचा महात्मा नहीं परंतु साधु भेष तो है ही मेरा, साधु तो हूं। बम्बई की बात है, बहुत वर्षों की, बम्बई गया तो एक भाटिया था, वो अपने घर ले गया भिक्षा के लिए, तो भाई भिक्षा घर ले पाया करता हूँ, तो ले गया घर पर, तो महाराज ये घर में जा कमरे में बैठा दिया। अब मैं कह मेरी बेटी का घर है, पूरे भारत सज्जन थे, बेटी का घर ले गए, मेरी बेटी का घर है ये। अब महाराज कोई दुख नहीं, कोई दौड़े कुछ लावे, कोई कुछ लावे, मैं अकेला बैठा हूँ, भरा धरा घर सब सो करे, कोई मेरे पास पर नहीं आए, भिक्षा करी के प्रसाद दो, मेरे ये दो जूठन दो। मैंने भोजन करे, कहा आप जानते हैं मैं कौन हूँ, मैं कौन हूँ पता है आपको, आपने यहाँ बैठा दिया और आप सब चले गए, ये चीज में मैं किस तरह चुरा लूं, तो पहले तो हमारे करते हो विश्वास, फिर कुछ अचेत करते हो, फिर हमारे वो टुकड़ा नहीं देते, तो आप पहले सावधान रहो, धमकाए उनको क्या करते हो ऐसे, जब जूठन दोगे कुछ सोचो तो सही, आप क्या कर रहे हो ये, तो इतना साधु का विश्वास करते हैं, बोले इससे ज्यादा मेरे सच्ची ऐसा विश्वास करते हैं, मानो घर के ही है, वेश मात्र देखने से महाराज इतना विश्वास करते हैं, वेश का। रामगढ़ी में मैं रहता था, वो पाठ पढ़ता था, तो रामकृष्ण जी थे, वो भिक्षा को जाया करते, तो एक दिन आए जो हर्षे के आ गए कि भाई वो तो मैंने ही नहीं मान के लोग, बात बोले क्या बात है महाराज, क्या भिक्षा को गया एक घर जो रोज नहीं भिक्षा उजाया करते, राम कर दिया रोटी दे लिया थे, हम भी सिपाया करते, तो एक घर गया जो कुमारे बंद था, मैंने खोला तो आगे वह माई कर रही थी स्नान, कपड़ा था ही नहीं, साफ नंगी स्नान कर रही थी, तो नंगी देखा महाराज, मैं जाने कोई मन खाएगी, मैंने समझा कोई मनुष्य आ गया कपड़े पहरे, तो हंसे हमारे तो मन की नहीं मानते लोग, मतलब क्या कि शायद वे तो माँ बाप, कोई मनुष्य आ गया, मैं नंगी हूँ पैर पैर नहीं है, ये तो महाराज है संत है, कितना विश्वास है उस वेश मात्र पर, केवल वेश मात्र पर कहती है कि मैं जाने कोई मन खाएगी, आप लोग समझे कि नहीं, मानो कह दिया उस माई ने स्नान करती थी नंगी थी तो हड़बड़ा कर उठी, उसने समझा कोई पुरुष आ गया, तो मैंने समझा कोई पुरुष आ गया, हमारा आप थी आप हो तो माँ बाप जो है, जब माँ बाप सामने कर चाबे कैसे बोले, कितना विश्वास है वेश मात्र पर, मेरे को कई माइया और भाई अपनी घर की बातें बता दी थी, ऐसी ऐसी सुगली बात है महाराज, आप कह रहे समझ संकोच ऐसी बातें बता दी, अब सुगली को भी समझे ऐसी बातें बता दें, मैं समझू कि देखो कितना विश्वास है मेरे पर, मेरे पर विश्वास करते हैं ना, कोई पूछे तो कहे महाराज जी बात बताओ, बता दू कैसे, मेरे को बताई है मेरा विश्वास है, नहीं बताऊंगा मैं घर की बात बताऊंगा कैसे, मैं नट जाऊं ये क्या वो मेरे को बता दे, तो साधु वेश मात्र पर करते हैं तो उसमें क्या है, साधु में गृहस्थी में फर्क क्या है, फर्क तो स्वभाव का ही है, साथे पाकेटों में चौकी चेज लाया है और अठ भी अच्छी चोइया भर ली है भीतर में, बढ़िया बढ़िया, जन लोग कहते महाराज महाराज महाराज कहते हैं क्या महाराज फर्क है सब, भाव अच्छा है भीतर की भाव अच्छा है, तो ये रत्न भरे हुए सब काम देंगे, सब जगह काम देंगे, ये एक संत पुराने थे उनकी बात मैंने सुनी है, आजकल तो साधु वैसे नहीं रहे हैं, हम गाड़ियां चढ़े हैं मोटर चढ़े हैं हवाई जहाज चढ़ते हैं कहीं कहीं जाते हैं, वे क्या थे संत गांव में घूमते, किसी गांव में चले गए दो चार पांच दिन रहे फिर दूसरे गांव चले गए, पांच दस पंद्रह बीस गांव में घूमते रहते, कहीं कहीं कहीं कहीं बड़े अच्छे महात्मा थे, संत थे। तो एक गांव में पहुंचे तो रात में पहुंचे तो सुबह वहां पहुंच गए। सुबह पहुंचे तो अरे बाबा जी आए, बाबा जी आए। गांव भर में एक तेल का मच गया, खुश हो गए सब लोग। बाबा जी आए, बाबा जी आए, बाबा जी आए। लोग इकट्ठे, बड़े छोटे सबके बाबा जी, बाप के बाबा जी, बाबा जी के बाबा जी, बेटे के बाबा जी, पोते के बाबा जी, एक ही संबंध। बाबा जी आए, बाबा जी आए, सब इकट्ठे हो गए। जब एक माई आई जोर से, महाराज आप उस गांव जाते हो? नहीं। हाँ माता जी, जाता हूँ। वो आपका भगत है ना? भगत है आपका? नाम लिया। वो भगत है ना महाराज? हाँ है ना भाई। मैं भगत की बेटी है या? हमारी बहू काम नहीं करे, मारो कर्ण नहीं करे, मेरे से लड़ती बहुत है ये। आप समझते ना मेरी भाषा? भाषा समझते हो? ये उस बाप की बेटी है, आपका भगत है ना, वो उसकी बेटी है, मेरे से लड़ाई करती है। अच्छा, लड़ाई करती है? अच्छा, मैं सर जाऊंगा। अब जाओ तो तुम चल जाओ, मैं मिलूंगा। छोटी छोटी सी थी तब माता आते थे, अब बड़ी होगी भी आदि गई, अब यहाँ आ गई। वो तुम्हारा इतना भाव मेरा माँ बाप मानते तो उसका भाव था ही, सब चले गए। बेटी तुम सासू से क्यों लड़े? यूँ प्रेम से पूछा तो आंसू पड़े। भाई क्या बात है? फिर महाराज मैं काम करूँ, उनकी पसंद नहीं आता, मेरे से सासू लड़ती रहती है, क्या करूँ? सासू तो गए बहू लड़े, अरे बहू कहे सासू लड़े। अरे लड़ाई कम से कम दो आदमी चाहिए, कम से कम, ज्यादा तो हजारों सैकड़ों अठारह सौ नहीं लड़ी, मैंने कम से कम दो चाहिए। नहीं अकेला लड़ ले नहीं लड़ सकता। सासू तो गए बहू लड़े, अरे बहू कहे सासू लड़े, लड़े दोनों। तो महाराज ने कहा लड़ाई तो बिठा दू तो भाई ठीक है। महाराज मैं कुछ भी काम करूँ इन्हें पसंद तो आता नहीं, लड़ाई करती है। पर छोरा खड़ा था देवर, उसको ला रहे छोरा था दवा तो कलम कागज लिया, ला करके लकड़ी हुई थोड़ा कागज फाड़ के उसने लिखा, उसने लिख दिया लकड़ी और ना ताबीज ला, ताबीज लिया, ताबीज लिखे बंद कर दिया। देख भाई ये भाई जब मानते लड़ाई करके घर की लड़ाई मिट जाएगी। बाबा जी, बाबा जी दी अब लड़ाई कैसे रहेगी? बाबा जी ने जंतर कर दिया, अब लड़ाई कैसे रहेगी? भाई घर के पास दो बात है, परहेज नहीं, इनका परहेज रखना, पथ्य रखना है, दवाई लेते पथ्य रखते हैं। तो दो बात पथ्य समझ ध्यान देना हो, ये सब की ताबीज हो जाता है आज आपके सब गए ताबीज बनाते नहीं दे दिया मर लिया। देख दो बात याद रखनी, दो बात करी क्या महाराज? इनको सामने मत बोलना और कह जैसे काम कर देना। तो दो बात, दो बात करनी पड़ेगी, लेकिन तो सामने मत बोलना, कह तो चुप रहना, सुन लेना और जो कह चट कर देना काम। बस दो बात ये परहेज रखना, कितना देखे पर है 12 महीना पूरी हो जाएगी। अरे एक दिन बोल गई तो भाई फिर वे तो गया, उस दिन से बारे में ना होगा। फिर 12 महीना ये जब होना सही है, कोई व्रत करे एक दाना खा ले तो व्रत रह जाएगा, व्रत टूट जाएगा। देखिए भाई दो बात कर लेगी। हाँ महाराज कर दूंगा, ये तो कर ले, लड़ाई मिट जाएगी तेरी। अब महाराज वो तावीज दे दिया, सासू कह चट काम कर दे, सामने नहीं बोले, अब लड़ाई कैसे बताओ? लड़ाई हो सके क्या? तो ये सब ही पैदा बांध लो आज, ये ताबीज हो गया आपके, उसके ताबीज खर्च हुआ, पुर्जा खर्च हुआ, और क्या जो काम कर लो, दो ही बात क्यों समझ गए ना? जो कह वो काम कर लो और सामने मत बोलो, ये ताबीज सबके हो गया है। दोबारा आया 5-7 महीनों के बाद, कह बेटा कह सब लोग आए, महाराज वो सासू कहे महाराज आपका जंत्र तो क्या है, ये तो आखिर चले पाखर है। समझे आप बहुत बढ़िया, आपके बहुत ऐसा क्या हुआ भाई? महाराज एक दिन में लड़ाई मिट गई, महाराज बहु सुधर गई, बहु लड़की सुधर गया। तो सासू बहु का बेटा, महाराज आज का तो सासू जी लड़ते नहीं है, ठीक है भाई बोल ठीक चले है कि दो तीन दिन महीने के बाद में एक दिन मेरे सामने बोल गई तो भाई वो तो महीना गया है उस दिन से 12 महीना होना चाहिए। अब 2-3 महीना हुआ 5-6 महीना हो गया परंतु तो गए तो 2 वर्ष में जाकर 12 महीना हुआ। अब लड़ाई सब गए महाराज हमारी घर की कलह मिट गई, सासुर बहु राजी हो गई, हमारे तो घर की कलह मिट गई, निहाल कर दिया आपने। तो भाई एक बात करो, आज तुम्हारे यहाँ भोजन करेंगे, तुम्हारे घर पर भोजन करेंगे आज? मैंने बहुत ही बड़ी खुशी महाराज भोजन करेंगे हमारे घर पर। महाराज ने भोजन किया, कहते यहाँ दूसरे बात में कोई नहीं लग रहा, सोरा छोरी दूसरे घर के भेजो सबको, घर घर वाले ही रहो, एक बात करनी आप लोगों से, एक बात करनी है, घर घर रहे बाहर का कोई ना रहे, जाओ जाओ आप घर जाओ, अब हमारे घर के ही है, घर का बेटा है, बहू है, भिन्या है, बेटिया है, घर घर के आदमी रहे, लाओ ताबीज लाओ, तुम्हारे को बात बता दें लड़ाई मिटाने की बात। हमारे हाथों में सिखा दो, कहीं कर दो, ऐसा काम करता है, ऐसा यंत्र है, खोलो जो कह खोले, छोरा खोलते खोला उसने कागज, पढ़ कागज में लिखा सास बहु राजी है तो साधु को क्या, सास बहु नाराज तो साधु को क्या, ये उसमें लिखा हुआ सुन लिया आपने, सास बहु राजी तो साधु को क्या, साधु रोज ने माथा फोड़े तो साधु को क्या, इसमें ताकत, अरे ताकत वो दो बातों में है, सामने मत बोलो और कड़ा कर लो, क्यों होगी, तो ये ताबीज आज हो गया आपका ही, अब याद रखना सामने मत बोलना और कड़ा कर लेना, क्यों भाई, भाई लोगों के बना सकल सब होता है, सामने मत बोलो और कड़ा कर लो, कितनी मौजी बात, घर की कड़े मिट जाए, लड़ाई मिट जाए, तो ये ताबीज कर लो। वे संत थे महाराज, मैं तो हवाई जहाज में गाड़ियों में फिरने वाला, हाँ पर बात तो मरी मान लो, बात तो उनकी है हमारी थोड़ी है, बात तो उनकी है कि नहीं, बात तो वही है, मैं चाहे कैसा ही वो बात तो सच्ची है, विश्वास में ये बात ही उदाहरण कर देना। तो इस तरह से घर में कलह नहीं होनी चाहिए, प्रेम होना चाहिए आपस में, घर में कलह होता है तो नर्क हो जाता है घर, मारा लाल जिन ईर्ष्या देश, घर में शांति से मौज होती है, आनंद होता है, जैसे घर में प्रेम रखो, लड़ाई मत करो, एक एक कहीर दूसरे मानी गोर के दोनों ही ज्ञानी, एक एक कहीर दूसरे उठा पी के गोर के दोनों ही पापी, कह दिया निकले तो गाड़ी, एक है उथल कर गाड़ा नहीं, एक गाड़ी दे कोई तो चुप हो जाओ, दुर्जन का मुख बम्बे है निकले तो बचन भुजंग, बम्बी होती है सांप घेरना का बिल, बम्बी कहते हैं उसको, तो दुष्ट पुरुष होता है उसका मुंह है तो बम्बी है, या भुजंग निकलता है कड़वी जात करके कड़वा ही बोले, गाड़ी देता हुआ बोले कड़वा, वो भुजंग निकलता है, ताका औखद है रोग का औखद है, ताका औखद मौन है दुख नहीं चाहते मन जाओ, विश्वासी विश्व नहीं होने आप कितने भजन बोलो, ताका औषध मौन है दिख नहीं व्यापे अंग, ऐसा तो चुप रहो, किसी गाड़ी दे दी करो बोला चुप रहो, भाटा फेंके कुएं में तो पीछे आता है क्या, क्यों गाड़ी दे दी कुएं में गई, चुप मारवाड़ी लोग लड़ते हैं उनमें कहते हैं भात बोलो मैं पेट मोटो करो, पेट मोटो करो, पेट मोटो करो, अर्थ कहे गिट जाओ पेट मोटो करो, पेट मावे बोले आदमी गाड़ी दी थी मारे पेट में जाए मोटो पेट कर दे, क्या बोल रहे हो, पेट मोटो करो थोड़ा समझिए, गिट लिया करो, कितनों काम बढ़िया हो जाए बताओ, कैसी मौज की बात है, आनंद हो जाए, इस तरह से आपका जो यहाँ सत्संग किया तो कल और परसों हमारे पास सत्संग हुआ है, बड़े बड़े आदमियों का तो मेरे मन में आ जाओ, अब छोटे आदमी जाएंगे, यहाँ महाराज रोजी ना कहते हैं कि प्रार्थना होती है वर्षों से, तो माइया सदु कहाँ करती पता नहीं, इसी मोहल्ले की बात है, कहाँ होता है अठी अठे होते वे बाया आई गई, मैंने कई पूछी कई बातें पूछी कि महाराज हमारा रोजी ना तो हमारे छह महीना यहाँ पर गया, छह महीना उसके घर पे, छह महीने उसके आसाम गया था। उस दिन महाराज ऐसा हुआ, मैंने बताया जो लोग क्या की होगी, एक घर में जाना रविवार के दिन उसके घर पे जाना है। वो बोले दुकान उसको गोड़ा कहते, एक गोड़ा, एक घर ने गोड़ हो गया, गोड़ा हमारे गोड़े में करो, हमारे गोड़े में, हमारे घर में। तो रोजाना यहाँ करते रविवार के दिन, तो बाजार कर तो भी कहता मैं ऐसे करना शुरू कर दिया। दोबारा गया पूछो कि हमारा सब चले है, एक घर आज आडो ही बंद कर दियो, माने भीतरी आन दिया को दी। मैं तो बाहर बैठ कर ही मारे सत्संग कर ली, हम घर में नहीं आन दिया, माने मत आने दो, मैं बाहर बैठे कर सो, मैं तो कर नहीं। अरे कम से कम एक आदमी घर का चले जाओ, ऐसे आदमी हो ना उनमें से एक आदमी, और काम धंधा चला जाओ तो बहुत अच्छी बात। नीम बता दिया, एक आदमी घर का, एक आदमी जाना ही चाहिए। तो कई महीना बस चला, नापास में तीर्थ चला, हमारे कीर्तन माइया माइया, तो आठ बार का कीर्तन जी माई गया हमारे घर, तो कीर्तन करते करते उस घर चले जाए। कोई दो चार महीना तक निरंतर कीर्तन हुआ। एक दिन वहाँ आठ बार गया, दूसरी माई गया हमारे जो स्त्रियां कोई, बस वहाँ कीर्तन हुआ। इस तरह से ये सत्संग करते हैं तो मेरे मन में आई वहाँ बातें अच्छी होगी, वो करते नित्यम करते रोजाना कीर्तन करते घरों में। तो महीने बन गया, गया नहीं कैसे, कैसी बढ़िया बात है, बड़ी बढ़िया बातें पूछी तो मन में, कैसी बढ़िया बात है। तो ऐसा आपका घर है ये रामायण को पाठ हो रहे, कैसी बढ़िया बात है, बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया बात है। तो कल गए, दूसरे गए थे वहां पर, वहां कहीं बढ़िया अच्छे आदमी है, बड़ी धनी आते हैं। हम तो जानते महाराज धनी बने जानते नहीं, पर मन में ये आई वहाँ चलो सत्संग अच्छा होगा, हमारे मन में आई रात तो वहाँ चलो। फिर मन में आई कि कीर्तन करें, वहाँ भी कीर्तन किया भगवान मस्त से कीर्तन करें अच्छा। तो रोजाना पगा पढ़ना हो, सुबह शाम दोनों वक्त भरों में पगा पढ़ना, नमस्कार करना, ये आज से नियम है। भाई लोग भी बनेंगे माता जी के चरणों में मस्तक, मस्तक से माँ का चरण छूना, ठीक है, याद रखियो। बड़ भागी है जिनके घर में माँ बाप है, कहाँ पड़े महाराज माँ बाप, बहुत कम घर होंगे, बड़ी अवस्था हो जाए माँ बाप नहीं रहती। तो माँ बाप के चरणों में, माँ के चरणों में मस्तक के लिए नमस्कार। और बड़ी माता के समान ही है, अवस्था छोटी है, आगे चाची है, चाची है, कुटुंब में है तो बड़ी छोटी अवस्था है, तो उनको न करके ठीक नमस्कार करो। भाई लोग इस तरह से बहनों माताओं की चाहे पति को चरण छूकर नमस्कार करे, और घर में जो बड़ी माता है उनके, और साधु है कि ब्राह्मण है कि जेठ है, वे उनको चरण नहीं छू, पति के सिवाय दूसरे को छूना नहीं, नमस्कार कर लें गुरु से, पिता से, दादा से, बड़े घर मान करे, साधु हो चाहे ब्राह्मण हो, चाहे घर के कोई हो, ससुर हो, जेठ हो, नमस्कार सबको करो, ठीक है ना। जो करियो अपने प्रेम हो जाएगा घर में, बैल मिट जाएगा, तो सुबह शाम नमस्कार करना, सुबह स्नान करके सूरज को जल चढ़ाना, कलशा मांग कर शुद्ध लेकर गुम लाल को सुबह श्री सूर्याय नमः, श्री सूर्याय नमः, सूरज को नमस्कार, त्रिलोक त्रिलोकी को जल देने का माध्यम होता है। संसार में जल बरसता है सूरज की किरणों से, अग्नौ प्रास्ता होती सम्यक आदित्य भूते सुति आदित्य जायते वृष्टि वृष्टि अन्नम तथा प्रजा। तो सूरज के द्वारा जल वर्षा, हमारी सूर्य तीन अंजलि रोजाना, तो सरावर्त में त्रिलोकी को पानी में जितना पानी देगा माता में बलिवेश मुझे करना रोजाना कुत्ते को। यहाँ पर बड़ी शिकायत हुई, गऊ ग्रास देना गऊ को, गऊ मिलती नहीं, मिला मिला, बहुत बढ़िया बात है। हाँ तो चाची बात सुनाई, नहीं तो उस कुल कहते उस भाग में कहा गऊ ग्रास दे, गऊ मिलती है आपके, मिलती है बड़ भागी हो आप, गाय दर्शन को मिल जाए तो गऊ ग्रास देना रोजेना, अपने घर में से रोटी लेकर एक ग्रास गऊ ग्रास रोजेना देना, कुत्ते को डालना, कौओ के डालना, चींटियां हो तो उनको देना, ऐसे दूसरों की सेवा करना। अतिथि को यहाँ जाए घर पर तो अन्न दान महादान रोटी देनी, कोई भिक्षु आ जाए, कैसा ही आदमी आ जाए, बनी बनाई रोटी देनी, पैसा दे देना, क्या धन किस काम में लगाएगा, अनाज नहीं बनी बनाई रोटी उतरी उठी, उसके लिए पात्र नहीं बताया है कि अमुक ब्राह्मण होगा नहीं, भूखा है रोटी, वो रोटी हम नहीं लेते तो मर जाए, नौ पैसा लेंगे कि पैसा देने रोटी देंगे, फिर पाप नहीं लगेगा आपको, रोटी देने को आप तैयार हो पैसा नहीं दोगे तो पाप नहीं लगेगा, क्योंकि आप देने को तैयार हो पाप कैसे लगेगा, तो लेता ही नहीं, ऐसे मत समझना कि अब ये खाली चला जाएगा, खाली आपने लखनऊ जाए लेता नहीं तो कोई नहीं। इस तरह से घर में रहो, गृहस्थ है ये सबका माँ बाप है, गृहस्थ भी गृहस्थ में ही पढ़े है, ब्रह्मचारी गृहस्थ में पैदा कर गृहस्थ में पढ़े है, बाण पुरुष भी गृहस्थ में पैदा गृहस्थ से पढ़े है, साधु संन्यासी बाबा जो बड़े बड़े कहलावे ना ये पालन वाले आप ही हो, ये माँ बाप है, इनसे तो पैदा हो गए इनसे पले, क्या समय हो गया बात है। निर्भर प्रेम आवे भगत मेरा भगवान मेरा है मेरा है, दूसरी भक्ति आती है सेवा करने से, देखो भगवान में आप प्रेम चाहते हो वो भगवान की कृपा से मिलता है, और भगवान की कृपा कैसे होती है कि आपके छोटों पर आप कृपा करोगे तो भगवान आप कृपा करेंगे, आपसे छोटे उन पर आप तो कृपा करो ही नहीं और भगवान मेरे पर कृपा करें, क्या ये न्याय है, न्याय नहीं है, आप अपने छोटों पर कृपा करो तो कृपा मांग सकते भगवान से, नहीं तो न्याय नहीं है महाराज, क्यों वही गन्ना है उनके भी एक ही गन्ना है, कन्वर को ही है संबंध तो एक ही है ना, इस बात आप छोटों का पालन करो प्यार करो सब साथ प्रेम, संसार में प्रेम किया जाए निष्काम भाव से वो प्रेम साथ सीधा भगवान में जाता है, कामना से करो वो नहीं जाता है, कामना करके हाड़ लग जाएगी फिर यही रहेगा वो मोह हो जाएगा, या निष्काम से ऐसा प्रेम करो कुत्ते से करो तो भगवान जाएगा, गाय से करो तो भगवान जाएगा, माँ से करो तो निष्काम भाव से कामना कुछ नहीं चाहना कुछ नहीं, या प्रेम करो भगवान का प्रेम जागृत हो जाएगा, प्रेम भगवान से प्रार्थना करो, इसके लिए उपाय बता मैं याद रखो रोजाना हृदय में ख्याल रखो मिनट दो मिनट के बाद के तो हे नाथ आपके चरणों में भूलू नहीं, हे प्रभु आपको भूलू नहीं, पांच सात मिनट के बाद चार मिनट के बाद फिर कह दो ख्याल रखो, इसका ख्याल रखो चार पांच मिनट खाली नहीं जाना चाहिए, बीच में कहते हे नाथ आपके चरणों में प्रेम हो जाए, हे भगवान आप श्रम प्रेम हो जाए, प्रेम हो जाएगा, जब नींद खुले तब से ले नींद आ जाए तब तक पांच सात मिनट भी खाली न जाए, और काम सब करते रहो और काम करते रहो भगवान से ही कहते रहो, ठीक है ना, कृपा से प्रेम होगा ये विश्वास करो, भगवान की प्रेम होगा, अब कितना समय रहे भाई, सैतालीस मिनट करीबन, तो कितना बस बोला मैं, कितना बोल गया, करीब पौन घंटा, पौन घंटा हो गया, और कोई बात पूछना चाहे पूछो पूछोगी, हर बात पूछो तो पूछो, और तो बातें घड़ी है मेरे पास समझा, उम्र में कहा मैं भगवान की पूजा, गुरु का पता नहीं है, गुरु तो गुरु होता है, गुरु कृपा करेगा तो भगवान की पूजा ही बताएगा, राम नाम साचा मंत्र सुमर सार शेष, राम चरण साचा गुरु देवे यो उपदेश, साचा गुरु भगवान का भजन बतावे, अरे मारी पूजन करो कालने में जैसा होगा कोई, समझा, कपटी मुनि कथा आती है रामायण में, कपटी मुनि था वो, तो मैं सब जानता हूँ, मेरे सब कालने में ने कहा मैं सब जानता हूँ, राम के रावण जो दुर्गा है, हनुमान जी का राम जी की विजय हो गई, हम गुरु कृपा से सब जानते हैं, हमारे को कथा आ जाओ चेला बन जाओ तुम, कहा कि नहीं कालने में ने कोई संत ने कहा चेला बन जाओ तो कालने में का अवतार होगा कोई, गुरु जी भगवान करते हैं, गुरु की सेवा कर दो, भोजन करा दो, कपड़ा दे दो, चिंतन भगवान का, ध्यान भगवान का, नाम भगवान का बोलो, इनमें शंका हो तो बोलो भी। गुरु का पता नहीं लगता आजकल कौन है कैसे बाबा जी, कुछ पता नहीं लगता, इस बात से सेवा करो। आपका जो इष्ट अनेक है तो बैठे रहो, देखो अनेक माताएं है, पर आप ही माँ तो एक ही है ना, माधव श्री माँ है, जिन्हें बालक पैदा हो गया सबका नाम माँ है, पर आपकी माँ तो एक ही है। तो मैंने बताया, क्या बताया, एक इष्ट। राम जी को मान लो, कृष्ण मान लो, शिव जी को मान लो, विष्णु भगवान मान लो, सब आ जाएंगे। पतिव्रता होती है एक पति की, तो उसका आदर सुंदर महात्मा दूसरा पर सब आदर करते हैं, करते हैं कि नहीं करते, एक पतिव्रता का सब आदर करते हैं कि नहीं, ऋषि देवता सभी, ऐसे एक भगवान में लग जाओ सब आदर करेंगे, सब के सब, ऐसी पक्की बात है। राम कृष्ण आदि जो आपको अच्छा लगे उसको हमारी तो माँ यही है बस, दूसरे का माँ तो है पर हमारी माँ नहीं है, माँ तो है लोग उसके बालक है तो माँ तो बन गई, हमारी माँ यही है, ये बात हमारे इष्ट तो ये है, उस इष्ट का। और बोलो प्रभु प्राप्ति के तीन साधन बताए ना, कर्म योग, भक्ति योग, ज्ञान योग, इनमें साधक का भाव तो अलग अलग रहता है, तीनों के अंदर जो साध्य जो प्राप्त होता है मरने के बाद भी, तो अलग अलग प्राप्त होता है, नहीं एक ही होता है, वो एक ही होता है, एक होता है। वृंदावन में निकुंज की धारणा करते हैं, हाँ में साकेत की धारणा करते हैं, एक ही मिलेगा, एक ही रहेगा, एक सब जहाँ जाएंगे उसके बाद सब एक हो जाएंगे। अर्थ देखा ना, अर्थ अर्थ देखा होता है, जड़ जिसका है ना, उस घड़ी रहती घड़ली, माला होती है ना माला, तो माला अलग अलग होती है, ठेठ ऊंची नीचे जाते माला ठेठ नहीं होती है, देखा है ना, तो माला तो अलग अलग होती है पर ढुलती तो एक जगह ही है। तो संत दास धैर्य की पहुंचे पहुंचे एक मत, अन पहुंचे मत और, संत दास धैर्य की ढूंढे एक ही ठोर, तो पहुंच जाने को वही पहुंच जाएंगे, यार वो इष्ट की कृपा से पहुंचे, अपने उद्योग से तो अपने इष्ट रख, इष्ट की कृपा से मत। नारायण नगर का रज वराह अनेक भावे आओ, किधर से आगे स्थल है, कोई इधर से आया, कोई इधर से है, कोई इधर से आगे, तो एक ही है सच्चे हृदय से भगवान को प्राप्त। भगवान हम पहचानते नहीं, हम जानते नहीं, सबसे ऊंचे वो भगवान दे रहे हैं, अपना इष्ट है उनको रखो, उसी कृपा से हो जाए। क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, रामचंद्र जी में 64 गुण है, कृष्ण भगवान में 68 गुण है, विष्णु भगवान में 60 है। अच्छा, तो अब आपका मत क्या है? मेरा मत बताओ, मैंने ये गुण सुने नहीं है, ये गुण मैंने आज ही सुने हैं। मैं दूसरी बात बताऊं, कृष्ण भगवान है वो 16 कला के हैं, राम जी है 12 कला के, ये तो अधिक है ना, इसका अर्थ क्या हुआ, सूर्य की 12 ही किरणें होती है, 12 महीना होता है सूर्य के, 12 कला है, तो 12 कला का सूर्य पूर्ण और चंद्रमा 16 कला होती है, तो कृष्ण भगवान 16 कला का, तो वो भी पूर्ण, वो पूर्ण 12-16 गिनती नहीं आवा, पूर्णता का तात्पर्य है, 60-62 का तत्व पूर्णता पे है, पूरे उनके इतने ही पूरे होते हैं। चंद्रवंश गए तो 16 कला होती है कि नहीं, तो चंद्रवंश में पूर्ण है कृष्ण भगवान, सूर्य वंश में पूर्ण है भगवान राम जी, राम जी 12 है, 16 बड़ा हो गया, बड़ा छोटा नहीं है, पूरा पूरा कहने का मतलब है, तो 60 को चाहे 50 को 62 को पूर्ण का तात्पर्य है, कमी को जरूरत नहीं है, आपका जो इष्ट उसको पूर्ण मामले का करो, ठीक हो जाएगा। गुरु गंगा गुरु विष्णु विष्णु साक्षात परमेश्वर है, तो ये शोक है क्या? गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु शोक आता है ठीक। इस दुकान में जो गुरु की महिमा कही गई है तो फालतू है, फालतू कैसे हुई? गुरु में सब है, जैसे मैंने अभी कहा कि आप कृष्ण भगवान की पूजन करो तो सबकी हो जाएगी, ऐसे गुरु में करो तो सबकी हो जाएगी। बारह बारह बताइए, मूर्ति बताइए ना, दस में से एकादश कंद में ले प्यार ले ख्यार आठ प्रकार की मूर्ति बताइए। पत्थर की भी होती है, धातु की भी होती है, काष्ठ की भी होती है, इसके सिवाय स्थंडल पूजा होती है, मनोमय भी होती है और चबूतरे में भी होती है। कोई मूर्ति नहीं चबूतरा, स्थंडल कहते हैं, उसमें पूजा होती है। घर के ऊपर चौकी उसमें भी होती है, घर के आगे चौक पूर्ति उसमें भी होती है, चक्की होती है उसमें भी पूर्ति होती है, चूल्हे की भी मूर्ति होती है, घर के भी एक देवता होते हैं, सबके अलग अलग देवता होते हैं। सब होते हुए भी अंत में एक में जाकर पहुंचेंगे, अंत में एक ही परमात्मा होंगे। तो गुरु में ब्रह्मा विष्णु गुरु में है, जो ब्रह्मा जी में गुरु भी है, विष्णु में गुरु जी भी है, जितने संसार के गुरु है सब ब्रह्मा जी में है, विष्णु में है, शिव जी में है, विष्णु राम जी में है, कृष्ण भगवान में है, सब है, सब है। गुरु में ब्रह्मा है, हाँ गुरु में ब्रह्मा है, ब्रह्मा में गुरु है, गुरु में ब्रह्मा है, गुरु ब्रह्मा है, गुरु विष्णु गुरु देव महेश्वर है, गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तो सबको नमस्कार, गुरु को नहीं हुआ सबको हुआ है नमस्कार, गुरु को एकले को हुआ क्या? गुरु ब्रह्मा, तो गुरु में ब्रह्मा के पूजन हुआ कि नहीं हुआ? विष्णु का गुरु में हुआ कि नहीं हुआ? गुरु देव महेश्वर महेश्वर का पूजन हुआ कि नहीं हुआ? तो गुरु में एक उत्पन्न नष्ट होने वाले में सब देवता आ गया, तो देवता में गुरु नहीं आया? जहां पूजन को सब आ जाएंगे। मत बताओ, कोई के आओ भोजन देंगे तो भूखा भाव सब आवेगा कि नहीं? कुछ बाकी भूखे भूखे सब आवेगे कि तो एक दो आवेगा? क्या पूजा करो तो पूजा करने वाला सड़ा भूखा मरे आवे सड़ा जेठ करो त्यार चलो उससे पूजा भाई सड़ो जी सब आवेगे, क्योंकि आपका भाव भगवान में है ना। भगवान पूरा होता है कि अधूरा होता है बताओ? हमारे कृष्ण भगवान इष्ट हो तो कृष्ण भगवान पूरा का अधूरा है? आपके शिव जी हो जाए तो शिव जी अधूरा पूरा है? पूरा है ना, तो पूरे सब आएंगे, सब इकट्ठे हो जाएंगे वहां। जहाँ पूजन किया सब त्यार बैठे अब सभी मानव को एक जगह ही, मातृदेव भाव पितृदेव भाव आचार्य देव भाव, माँ को साक्षात परमात्मा समझो, बाप को साक्षात परमात्मा समझो, पति को साक्षात परमात्मा समझो। तो कौन पत्नी के लिए परमात्मा साक्षात है? वो कि मैं साक्षात परमात्मा हूँ, वो कह दे तो मेरी पत्नी मेरे को परमात्मा मानती है, तुम भी मेरे को परमात्मा मानो, वो मारे परमात्मा मारे घेरे है कि नहीं? तो इस इष्ट आपका है, उसमें सब आ जाएगा, कोई अधूरा नहीं है। आप पूर्णता से मानो, निष्काम भाव से पूजन करो, सब आ जाएगा। नामदेव जी के लिए कुत्ते में भगवान प्रकट हुए कि नहीं? कुत्ते में, तो कुत्ते से नीचे आएगा ब्रह्मा विष्णु महेश राम कृष्ण, कुत्ते से छोटा सब आ जाए, भगवान प्रकट हो जाएगा। माँ में हो जाए, पिता में हो जाए, माँ को साक्षात परमात्मा का स्वरूप समझो, माँ को साक्षात परमात्मा स्वरूप माँ के चरणों में मस्तक रखकर पूजन करो, भगवान खुश हो जाएगा। आपको बताऊं, मैं आपको एक बात पूछूं, कोई एक लड़का माँ बाप की सेवा करता है, आप राजी होंगे कि नाराज हो जाएंगे? बताओ भाई, अपने माँ बाप की सेवा करता है आप नाराज हो जाएंगे कि हमारी तो सेवा करिए नहीं, अब माँ बाप करते मेरे तो करते ही नहीं, नाराज हो जाओगे? राजी हो गए कि नहीं? तो आप राजी हो, मैं हो गए, भगवान राजी नहीं होंगे? किसी जगह पूजा करोगे तो भगवान राजी नहीं होंगे क्या? इतना बैठे सभी अपने माँ बाप की सेवा कर सब राजी हो जाएंगे, ऐसे आप एक समय राजी हो सब राजी हो, त्रिलोक राजी हो जाएगी सभी, एक दिन करो तो सही आप। नहीं आओ अब आओ भाई सब आओ, जैसे मैंने कह रहा आशा में गए जैसा किया, एक एक आदमी कम से कम एक एक आदमी घर का, दो दो चार चार आओ तो बहुत सो की बात, कम से कम एक घर एक आदमी तो आ गई है, नियम कर दो अपना, एक आदमी तो जाएगा ही, कम से कम एक आदमी, ये सब मिलकर जाओ, सब करो, सबको लाभ लेना है, सबको लाभ लेना है कि नहीं, तो सब आओ जो सब लाभ होगा, तो आज से ऐसा करो अपने, कम से कम अपने घर का एक आदमी जाना चाहिए, ये पांच सात दस जाओ, सब मिलकर जाओ, करो कीर्तन करो, सब करो पाठ करो। अब कीर्तन का कितना समय हो गया भाई? 7 बजे क्या करें? भगवान के नाम से रो ममो अक्षर पढ़ लीजिए, तन मन वचन साध पह दीजिए, गुरु गुम ज्ञान ध्यान एकतारा, प्रेम सहित निज नाम प्रियारा, बंधु बाद कृष्ण नहीं करिए, तन मन से धरिए, राकर दोष हरक नहीं धोखा, शीला संतम संतोखा, एक बूंद का बड़ा पसाना, कुड़ हिंदू कुड़ मुसलमाना, जात पंत कारण नहीं कोई, सब गारिये को होई, रसनाय को नाम ले पिया, प्रेम भरपूर अखंड ध्यान अवगत रतार, दुख भय संसार दूर, ररो मम अक्षर पढ़ दीजिए, पढ़ना दो अक्षर है, ररो मम, राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम, सब पढ़ाई हो जाएगी, राम राम पढ़ने वाले संता ने वाणी कही, ये वेदों की रचनाएं हो गई आएगी सब, तो पढ़ाई की जरूरत नहीं है, राम राम राम राम राम राम राम राम सब अक्षर, ररो ममो अक्षर पढ़ दीजिए बस, ररो ममो, ररो पिता माता ममो है दोनों का जीव, रामदास कर बंदगी तुरंत मिला हुआ पीव, रो पिता माता ममो, मेरे तो माए बाप दोनों आखर, गुरसंग क्या है वरुण भरोसा है दूसरो सुख करो, मेरे तो राम नाम को दो आखर, राम है नहीं पढ़ाई है नहीं, ररो याद है नहीं, राम पढ़ाई है ना, सबसे ऊंची पढ़ाई है, चारों वेद ढो रखे अंत कहोगे राम, स्वर जब पहले ही कहो इतने ही मैं कहूँ, क्यों माथा पोड़ी करो, माथी पोड़ी गीत भी सुनो, समझे चौदह वर्ष किए थे वो, 14 वर्ष का तात्पर्य था कि भरत का राज्य जम जाए खूब अच्छी तरह से, फिर पर काम नहीं लगेगा, उनको भी 13 वर्ष वनवास गया ना कौरवों को पांडवों को, इतने वर्ष हमारा दबदबा जम जाए, चलती आओ तो राम जी को ज्यादा चाहते थे हमारा भारत राज घोष लेंगे, इस बार 14 वर्ष में जम जाएगा, फिर पर तो परवाह नहीं,